Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım, yaratıkların şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfürüp büyü yapan büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden,